wanawake ni watu wa kusikitika. Wanawake ni watu wa kusikitika sana. Ni watu, ni viumbe ambao walikuwa madhaifu sana. Na hususu wale ambao walioa wale. Wasije wakasikitikiwa sana paka wakakuwa wanakosa kuja darasani au kwenda darasa tofauti tofauti. Maana inawezekana mwanamke akwambia, yaani mimi ndio menoa juzi juzi ndio nenda darasa na hivi na vile. Na yani maneno mengi yale. Basi ukio yani chozi linaanza kutirika, basi acha leo nisende leo. Siku ya pili unachukua mkoba wako vile vile. Siku ya tatu unachukua mkoba wako kadhalika. Sijui umefahamu? Yaani mpaka manake kwamba yale masiku yale yanakuwa mengi mpaka mwisho unaambiwa vipi wewe darasa? Nitakuja, nitakuja pirika tu nyingi. Kumbe wale hakuna pirika. Ile anachukua mkoba tayari. Yaani watu wanaanza kusikitika, linaonekana chozi hilo linaanza kutirika hivi. Sema basi usilie bure, mimi nipo. Sendi darasa. Nimefahamu. Na kwa sababu wale wana rekodi wale. Sasa mimi nitachukua rekodi tu. Nitachukua rekodi yoyote ambaye ana nini? Huna rekodi, huna chochote. Nimefahamu. Sasa hizi ni hali ambazo tuwafahamu, yani wanawake namna walivyo. Tuwafahamu wanawake namna walivyo, ni watu ambao wakusikitika sana. Na sehemu zile za makadhi zile kuna vitu ambavyo wanakuwa wanavitekeleza si hususa kabisa. Yaani hawatekani kuvitekeleza katika namna ambayo wanavyovitekeleza. Maana wao mwanamke akienda kusikitika, "Mume wangu hivi, mume wangu kadha, mume wangu vile, na vile na vile." Basi tayari wale makadhi wanatoa hukumu tu. Sababu mwanamke akisikitika anakuwa mara analia hivi. Simelewa? Sasa akilia kidogo tu, basi na wewe tayari kadhi unaandika. Sasa ndoa nyingi zinavunjwa kwa sababu ya wanawake kwenda kusikitika kwa makadhi, na makadhi bila kuchukua hukumu, labda kuwaita wote wawili wakawasikiliza kwamba kuna habari gani, mbona kwamba kuna kadhia hii. Mwanamke kaja kushtaki hapa, anasema kwamba hashughulikiwi, anasema hahudumikiwi, anasema hivi. Sasa anakuwa hayafanyiki hayo kwa kadhi. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa yaani makadhi wanatekana wawe makini sana, sababu wanawake ni watu wa kusikitika, na hususan ikiwa umeongeza mke wa pili. Ukiongeza mke wa pili ndio hatari. Sasa walikuwa wajeongeza waongeze ndio watapata kujua wake zao vizuri. Umefahamu? Walikuwa wajeongeza waongeze watapata kujua wake zao vizuri. Sasa hivi mwanamke huwezi kumjua vizuri, yani utaona kwamba mapenzi makubwa sana. Hayo sasa ukianza kuongeza mke wa pili ndio utaanza kujua kwamba kuna vitu vitaanza kujitokeza kimoja baada ya kingine. Naam.